Book 2 35 35 35 في المطار هواي اڈے پر هواي اڈے پر من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا میں एथेंस की उड़ान का टिकट लेना चाहता हूँ। मैं एथेंस की उड़ान का टिकट लेना चाहती हूँ। هل هذا طيران مباشر؟ क्या उड़ान सीधी एथेंस जाती है? क्या उड़ान सीधी एथेंस जाती है? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين कृपया एक खिड़की के पास की सीट धूम्रपान निषेध वाली कृपया एक खिड़की के पास की सीट धूम्रपान निषेध वाली من فضلك اريد تاكيد الحجز मैं अपना आरक्षण सुनिश्चित करना चाहता हूँ मैं अपना आरक्षण सुनिश्चित करना चाहती हूँ। من فضلك اريد الغاء الحجز मैं अपना आरक्षण रद्द करना चाहता हूँ। मैं अपना आरक्षण रद्द करना चाहती हूँ। من فضلك اريد تعديل الحجز मैं अपना आरक्षण बदलना चाहता हूँ मैं अपना आरक्षण बदलना चाहती हूँ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ روم के लिए अगला विमान कब है روم के लिए अगला विमान कब है هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ क्या दो सीट अब भी खाली हैं? क्या दो सीट अब भी खाली हैं? لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط जी नहीं हमारे पास केवल एक सीट खाली है जी नहीं हमारे पास केवल एक सीट खाली है متى نهبط؟ हम कब उतरेंगे हम कब उतरेंगे متى نصل؟ हम वहां कब पहुंचेंगे हम वहां कब पहुंचेंगे متى يذهب باص الى وسط المدينه शहर के लिए बस कब है शहर के लिए बस कब है هل هذه حقيبتك क्या ये सूटकेस आपका है क्या यह सूटकेस आपका है هل هذه شنطتك क्या ये बैग आपका है क्या यह बैग आपका है هل هذه امتعتك क्या ये सामान आपका है क्या यह सामान आपका है كم اخذ معي امتعه في الطائره मैं अपने साथ कितना सामान ले जा सकता हूँ मैं अपने साथ कितना सामान ले जा सकती हूँ 20 किलो 20 किलो 20 किलो كم فقط 20 किलो क्या केवल 20 किलो क्या केवल 20 किलो الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية